uncharti ni karbo yi ko kunga matimbe amma ba kunga matimbe amma ba kananke aganya kame kono dindanai to ba habbe farinji sallallahu alaihi wasallam awa hada mari men cila min kamma anna anka nan kin batun fima ahabba wa kariha anga kebe munda gara dabar wa batun anga ta har kebe munda gana dabar ba fima ahabba wa kariha anka nan kin batun anga kebe munda gara nya batun anga ta har kebe munda gana nya abatu warinda kenya ko sallallahu alaihi wasallam ma lam yumaru bi mashiyati nanya gamanya marita Allah kutai faija umira bi mashiyati fala sama wa da taata agananya marti kutai nga pire kebe maga abatu kendi maga teringa kiri kugaru kwa misi anga tu hii guwano kana kenga soro nyambari na kili mu alimu imero na kenya hii guwano kana kemo nyambari Allah kutai hede mehiki nyambari talimu na pasi wakotu ufarinti kenya hii awasila menka manna kana kebatu agara ngara kebe ga linganda wa patu agara ngara kebe ga tali nganda wa patu tanka ga mangara Allah kutai agara ngara Allah kutai ko ni ay maga terinka kenni maga patu kenni wa ni ubarata kun sami ta qala bayana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala samwi wa taati fi man shitna wa makrahina ubarata kun sami ta kunda ijira farin lahi da temma ona farin lahi da lemma hu nanti farin da shire su ga nan yau kana kan wa diga mentarin kan wa fatta fi man shitna wa makrahina o hatin ga santeni o aga nan kebe nya ga dingo wa fatta wa ga kebe haru haru hatin ga tande moda aga nunya mar kebe wa fatta wa usrina wa yusrina ko te moda wa tibe aga nunya mar kebe wa fatta ne wai woda wa aga nunya mar kebe wa fatta wa asrata alaina haraga ne idu subando kama jamani na bura ba ne ga nan yi halle wa fatta jamani na bura da rutu a rakini ya kai jamani na bura da rutu a rakini rabbi jamani na bura da rutu a rakini benjamin jamani na bura ba ne da iga har ga na kenya noyi ko abata ora ke da mu tanda farinda sallallahu alaihi wasallam wa alla nunaji al amra ahlahu ora lahi mu tu farin ma gari na lahi da lemo ko don ta hira gani kamana Allah gara hi be kini shire be kota be kota ke laga na ihwanu bara ku hadisu hai angara gari fitina ro baro do be ga te hundo ko indo ko to ta hi to kai kama ma Allah gara ke be na karsa ta tenga kota be na ko shi na ya ki baro nu ko da baro nu mara jaban ko da baro nu mara te hundo ko da baro nu mara khafila do be na ba haramar me su waran da ku ya ne Allah ma Allah gara ke be ni ke ku be ku ya ma kota be ne be korna to ba anki ngana tanna ke mu goshi ke ngata da bara wuri ubarata kun sabi ati kunda ke Allah ibn to Allah farin ma on ta hira gani kama qal farinti illa tarau kufran bawaha indakum fihi min Allah burhana a farinti ma ganta tun ka jugo bare wano lawanya marun kin na garam mu ken pate agar agar ga janna na bono pew agar na ga janna bono ken ne kan tun ka jugo illa tarau kufran aga tawaga na kafira umari bawaha kafira uke ga bange ana kurai nyai inda kum fihi min allah burhan dalile nga ga ma ken kafira uri na ko allah nu ko dun ka jugo be ga nya ken mo re ga ma ko ken fande amma to ha ko lo ti kusara ti mun kariya taro na ji dun ka jugo mo mbuwa hande corona kari corona bugulo ngani fare na sarte hanan na kan taro ngalle imma ka kara ne e karasa kafir ni sheri Allah ki aka ke na karasa tun ba yugo hulali kafiri ne bare tun ma duwa halle tike ne an yi mana mai ngari ne anna mari ngari kufura hilla ne kafira aka da kafira ko mai kafira ko ke ga bare kafira ko yugo no tun ka yugo ma golle ko nyana wano da meso ka ni wano na ti kafira ko ne wano ti kafira ko heti ko ken kafira mun da man ta pakka tun ka yugo halle tike na dai hana akana ngarindi illa ni kafira wa ana kafira umari shika ni bawaha kafira ko be gani subu hantari ne kafira ko bangante bawaha kafira ko be bangante gani tuana suangara kwai shire suangara kwai iwanti ni kike ni kafira mu yura inka ma shika ndake amma ga ni kafira ko be shika ngari tuanu ma ko be tuanu ngara be so ni kafira ko be anta baka tun ga ni ko pande tike bawaha kya ni sarti shika ni kafira ko ke be bangante gani نغتني ويندكم من الشكني ويندكم من الله برهان كثر اوكي ابان غتني دليل قواكم مغنن دي الله وجهنا ننغري الا دي كافرهم شكني امبانغي نغتني مري دليل دليل ان نياغا مغا قران ندو حديث ني نانتي تونكا نيغو كانان كيم بايغرا كيبي نكونو كافرهم ادل لم باي قران ادي ادل لم باي حديث دليل ان نياغا ما sara tinu manya na katoi ba kuna kati kana timme harisa kama kutu ka luwa padere sara ti karaga ni karake ko koroshi ken ni mari ya lo o kana kutu ka luwa ke hallew ka ja nyokeo magaba ka ja nyugo o maga ora wada wa karake ko koroshi ya lo ora wada wa e amma ga ni bongo nu ngake ma sar nu ngake ma ga mikki nu ngake ma ga e a ko ndo la rasa sinabu daga baka tunga ni wombade kendi bunu ni benye kenga hoho kinyaga ipara ule kenga hoho kinyaga kuma ipara ule tunga ni wombade sari ni bongunu aga kundo kula nunga beta ni daga kuma baka tunga ni wombade kendi bunu ni benye kenda bara ule yati ni jamane ni kenda jamane kana antake magana keta bari sirenga ni baka tunga ni wombade namara hamu daga nema korona kaja korona kata korona kari fuku sarati nukaragia nyaga mga kafira wara dabari agara kafira ko kengari hillandi sikandi kafira ko bangande na gatandi delile ngai aga mo anangiri allah no kunna tikani kafira ko karaga ni shenya agara ga bakka ko saratin karagi ga matti be shere maga tunga jugo ga nya kame bonu ni danai aga nya kame to nya mun danai aga nya kame nyenge ntai katowa ha katowa halle mo wati be kamar gora kallamu de nyimbe kanda buga ga imena no aga na buke halla garin kono dinna dina di keno ubarata ibn sami to hadisan wa ana anas anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam nari sala bana shi anas ya bakalla farin kisuru nima farin kamati isma'u wa atiu wa in umira alaikum abdu habashi ka anna arasahu jabibatu ke hadisi bukhari ni farin sallallahu alaihi wasallam atiman isma'u atiqara kanan kondi ga muntarinka wajibu karakana kondi ga mumbatu wa in umira alaikum abdu habashiyun hari ewa habasa ichopi komo yigo bega na kugo yerenye aganya ga imanke na komo yigo aganya ga imanke na katuba handena aganti ga mebe kona kara kara terenka aga ga wanda ke be kadanya duwanu tika harishe muradu ni mani anayi shilama won chariani antanke me komena shere mara komeni mare honye kella shere mara naba me farin diga me muraru yere komen lawanyana ana hankan kita gaja nyoke nga maga gaja nyugu nga maga ana kukutu nga nyugu yuko hale ana kari ana taga mbate ni jakwa farin diga me muraru na doki hai kome bega nari keta na soron karaba naga karaba ti pankanga na nyaga imanke nga farin diga toba hale kawuri heti nanti sila magunga kome nyamari na anasire mara awuri ane kome lawa karaba ni arawa fankan mutun na tunka jugo karaba na karina kuno na kure ta na jamba na tawo bare diga mun maron ke e wa har ko menya ga na karaba aga ta ga aga imena har aga bugu Ethiopia ai me ke so kutu kutu tenga ni ko je bibe mu gore an gar nyange ngari ka to wa halle na aga diga bibe ko na gara kara tiringa aga aga nya mari ke be karabatu paske fare ngatu silabe manto imanke ga nta silabe numa imanke ga nta dekuma imanke ga nta jamano ma silama ulla tanya ewa imanke ga gana nya garo gana kuwa halle ga jangi na silabe ndo mena ga jamambare ni debe mbare ni silama ura dasi na buku imanke mpande na imanke ga ja fitina koro de pora koria ni silama un chariya ma ne waira te noye marani hari komenya gana aga karaba ga ta ga yimena atuba halle de wa ni umr husaini annaha sami'at rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqtu fi hajjati wada umu husaini ga tikira mu wala farina kisuru ne wa farin kama sare bi dunjine farin ga kutuba karama ya qulu farinti law bisumira alaikum abudun yaqudukum bi kitabillahi isma'u lahu wa ju farinti hari komen hari komenya gana waraga imanka gunga bogara koma raka karaba nan taga ga imena a ube tunka yugo be go imena ken tunka yugo anda kome mutu nanya nuku go gora nerina yara ga kuma tilita kan ta to pa ne ti komen ni wa nani tunga jugo nyanda waraka imenga hatwa hale kasi aga na chakan tay to ko kobe hale tunga jugo ore ga bi aga imenga kenya nda kenga raba ku nyimenga marili fitina nyandi bara mu nyandi ni awa komen nyimman ka wo fare ga komen nyimman ka wo ko akite ku dulu hili du bana be ai me karabani ti fankanga na nta ko imenga wala tunga jugo ore be ko imenga kenya nda nyura gore ni ranu kwa da nyura beri anu ko au to fa hakya mura nulikia fa kenya ni farenga kuwara un ustumila hari gana waraga ibenga konda waraga ibenga tuka jiko ibo gana waraga ibenga igana kome ngara aga imanka abunga aga aga hujuru te Allah kitabenye kara adiga menterenka aga na batu ya hadisi gari muslim ya hadisi kiri muslim muslim anda artikundu abudan habashiyan majdu'an ari limo ri muslimura i chopi kome bega bu habasa majduan aktaru kutunduma hari taru kutundega ube haran gonne kutundega atoba habe ari abi hore taba hadise ni qala kanat banu israila abu ra tati allah farinti ti banu israila konyi tasusu humle anbiyao annabi nyimmu nyanya kamani kumara bari israila kon nabi nyimmu nyanya kumara na kullama halaka nabiyun qalafahu nabiyun annabi nyimme be garan karan nabi nyimme na saga batte allah na nabi nyimme tanati bari sura ko ni marane fuwa wa innahu la nabiyya bani aw farinti annabi nyimme tinki halle annabi nyimme kentar nyimme halle wa ma kana muhammadu aba ahad min rijalikum walakin rasul allah wa qatama nabiyina sirebe gana ko dunari de kitike na annabi nyimme garante wa gaure tajali wa gaure kafiri wa gaure sirebe gana kama tumani kafiri tajali ora mu ahmara minya hobe gane ahmadiya numa iwa jamane ke ahmadiya yinu iwa jamane ke ikunga kama ti annabi nyi lagare ngare tanje lagare peti fare ti khataman nabiyina mana ti annabi nyi mu nyambange ti khataman nabiyina ke urina ti annabi nyi mu nyambange yaga wure hiti tiyan na binyimu nti maro taharifu nyani ke na Allah diga menyilla me igana ke nyilla fare be gara ke diga be ko rira ke ilena wa inna la nabiyya bari fare tan na binyimu nti ga awa na binyimu tan be fare balle ga fare ni mera kore ati tanji ke dajali tanji ke garante kun ngari ni tanji ke garante ko ho wati dikina na binyimu illa gare ni dajali gore ke asud dajala tu garante annabi yimbe ta fare ko lesa salam bari salam ko ni annabi yimmu nyanyi kumana annabi yimbe na karan annabi yimbe na saga batani wa inna ula nabi ya badi qan annabi yimbe tinga hadara wa sayakunu qulafaun fayukshiruna qa sugin dan warin ke halle iwa ka bono ga sugin dan warin ke halle iwa ka bono ke ga wa ko do ijara al qulafau rashidina nuko al qulafau kunduma iganta ba يغنت على الخلفاء الراشدين سرون أتانيكم أبو بكر الصديق عمر بن الخطاب علي بن أبي طالب عثمان بن عفان يغنت خليفة فارين خليفة النكوة من خليفة نتنان وفارين خليفة نهتكم فارين بين كون الخلفاء فيكسرون سوغين دانو ورنين بلد إيقابونو غاري باري هيلو يشيكوه نغطوه سوغين دانو ورنين كهالي يغنيانا إمان كونغا سرون مرنا إيقابونو غاري قالوا يا رسول الله فما تأمرنا شيء بنوت الله فاره كن شوقين دارا كبو غنارا فلنكتا إيغا هونيانا هو بيروان دا قلنغا جارو فاره قلنغا أنو نعمر تماني فما تأمرنا كن شوقين دارو بيغرن كبو فلنغا كن دوكو نعمر تماني أو غدونا مرينا قال فاره أوفو ببيعات الأول فالأول أو تأمر الله دو متوكانا كبيرا أغرى نعاكانا كنا سرحانا بيرا قال الله دو تماني كنجرا basi gai kabunya ni hondari angane bakabe sere empoja tanare tiya timbi aga gana e wallahi dum mutuke kara nanya kama imman ke empoja tananari nan tiwa ke ngirmi diga dum kuratu loke fare tikke gananya sey bonu tando nya amari timari atawa kumara lahi dum mutu sere hana ke berana tabu ne gato ke pale ara lahi dum timman ke nda wa atuhum haqqahum ewa sogin da rokuro kana kokowa aga kum population ni hakkun kinya فإن الله شاهدهم أما إسرائهم awa alla gara aga kun nagali ke beri kama nanti na ba haku kube kina ga gami la gara na wutindi na so ri dara kurun kite go hanke kai nanti ke tunga jugo anyenge tenya na do haku nya kinu forumu ga hande ai farinji akem pakke be ga kun kama agara ga nya mar bo hoy alla ku tenga ha kun na aga kun pakke ke be ga ken kama ga ma kina gai yo man zaman ko tan na wa ken tindi da gara kota Allah wi kun tin na hakun fako me hakun ne kun fako ku tin mani ke sura ko to ndo kama koron to iman ko pate dina iman ke gariba na bu iman ke fanda maya duna iman ke gariba koron to iman ko pate wa ni ibn Abbas radiyallahu anhu ma qala qala rasul sallallahu alaihi wasallam man ara min amiri shay'a fakarahu falyasbir fariti shribe an kana ke an gana hoyi go ngaran kana kin an gara go na mage ma anya dina kanan kewa anya duna kanan keba anda jikku yugo ngaran kanan kenga amali ganda pareti man ati kuma muta ka nyama baba bugo anna marashi debeni ara kenya kowa aka dope tenuma aka mimbaruno kama aka arjon kanuma Allah ra kenya kowa pareta kenya kowa fari yesbe shebe anga na ko ngaran tun ka yugo ngaran kanan ganda amati daga tawar jumaka amati bugu bende daka amati kula utaka nemaka amati mara hawudu amati kuma hudu fari yasbir mareki sabar fa innahu laysa ahadun yufarigu li jama'ata fariki sir suntano anga pakka jamani sibira ti sibiri bani fa yamutu anga kalla illa mata mitatul jahiliya magantan jahilin kara sirebe gana ta kai man ke be su ba halle ke ta to halle ba ka halle farin ta ngana bu jama di tisuri bani an ngana karan kara jahil waina na jahili nya maga nyi mani du marana kana ke tinga jahili nya kenna jahili nya hakirebe sirin tinga marana sirin tinga man ke nyi mani du man ke amiri tinga ke ka mani jahili awa sirin su ba bu jama di tisuri farin ta ngana karan kara jahil ibn umar da arti gari nancala fare kisuru nema fare ati man kada yadda min taati ati shirebe ga ni kitem bo shi bakka kana kem batiyendi lagi allah yawm al qiyamati la hujjata lahu yawm al qiyamah ko tan don daga nan mege man da ma hujjata ko kana kan nan kitem bo shi bakka batiyendi la arando an daga nan kem hujjata ma wa man mata wa laysa fi unuhi bayatun mata mitata jahiliya shirebe ga nakara nan illahilun tan do kana ke go ma ta rawa marana an jahilin kara shirebe kana kara na illahi nun tanke dokka nan ke go ma nan din kana ken nin kai ona kya barane ni an do nya mar ko ga Allah ku tanga he ona nya shire su bana kara ke me illahi ru ban tan kan nan kara jahil fare da ke ko sallallahu alaihi wasallam ku suna ku ga ndo mushir mun nya wa ni Abdurrahman ibn Abdurrabb al-Kaaba qala dakhaltu al-masjid fa ija Abdullah ibn Umar ibn As jalisu fi jidd al-Kaaba Rahmani ti kotai ke garo mishire ni ida amri Abdullah ibn Umar ibn As ida ni tabun al-Kaaba sirama wa nasu mustabihuna alayhi kenda isurun tura min kaure fa taitu mu fajarishtu ilayhi atikari katai tabu katai fa qala kunna ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Amr ibn Ash to kunyi kaina la fare na trende yoni fa najari na manjila trende ke no ni kunne dori no to goya kan fa minna man yusil qiba'ahu shuruy goni woni kun aka mani tantan churu wa minna man yali dilu shuruy goni wani wa kam mana bunce de nya ga me hiri ne bunce de ni wa minna man huwa fi jisrihi shuruy goni woni kun a ida banun na yis ida banun ni ga jisirinia anda nda bago sura kumanyanya na wakati nikarashikum anda nda anunda nchukunga dome igana ui nukoba na ui kahina no igana kira nukoba na kira kahina no angi igani honuwa inita wano njigani iji nada munaji rasulullah sallallahu alaihi wasallam assalata jamiata notoko keni tafari nkirindana nda salata jamiata kenkiri kenji kirindi muka tafari mga hidrute kanama yi dunte gana maga yi tasalli khilli ana gangun da nan na kiya gangun as-salata jami'ata as-salata jami'ata aga gara ke mugu gunne do fare gara sirin ya mara gara aga gara mugu kanu sai gonu suna me kafabe di watu di gwa farina sirenya amari rakika ngudi mukonya fastamaana ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam usura meka wanda fare mure isura ne maga fare ka fa qala innahu farij hiji yani kai lam yakunu nabiyyu qabli illa kana haqqan alayhi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahu farita nabiyyi mesuma dangin kane aganta allah ranya haqqi kin annabi meka ma annan man tununga anni warakati honga i khairi ga tebe danga tumila annabi yumme suwa dangin kane haqqi yana kama agati man tunun khairi na tebe ri anaka warakati wa yanzuruhu musharra ma ya'lamu lahu annabi yumme suwa dangin kane garan lara warakama ani jaman gongo kebe ga dida ngari bone ngari gongo kenga wa inna hajiru ummata duilatu afiyataha fi awwaliha wa fariti kana kumantuno allah ra'ala ghayan chura ayin barone agara farin diga mumari atikira mke mantonu hande allah rike mantonu kulla hayan chuo ayin banu kwari ar buruni mufaddala sei banu tabiranu tabi tabiranu kumantonu da hayan chuni ayin banu nare wa sawishibu akhiraha bala wa umuri yunkirunaha me farin tike mantonu kulla garu bala umudo hiru warini kita soronga hiru kubenu nakarni ganda de besoma iman tunul lagaru mashiburu barawun warne kita yunkiruna aga kuberuna karne watajiu fitano yike mantul kullagaru a fitina nuwarni yurabbe ko banu ha bada fitina no kuna bibi so gine o hay kenya lisasa fitina be ganari iganai barawu beni ko farin yi megara ko mobe watajiu li fitinatu fa yaqulu al mu'minu hajihi muhlakati fitina yugo ganari mu'minin tina sasa ken tokotiya ai wonta bakakiro mpara kini kedia kenga dange wota na ganare anati ai bane ke hejire to poke ali summa tankasifu sage ken fitina wa gilli wata jibu li fitina tu fitina tanawarni fa yaqulu al mu'minu hadihi hadihi mu'minu ta ai ke kenya ni ke kenya ni bane ke hekia bane ke hekia o hai ku berudi pare man to ko nagare pe ku berudi tikan ko ni to nyani nan kaso me serega ngawi mu gon turi di mu gobeta anna kenya ya re mu ru qur'ana ngaya ru hadis ru kaduna fitina kube no bana wa kuko ni anna ngaya farinda kuko ti warine ya uhai wa tinya me agara bura be no nyane fona kumbu qur'ana wa mu inya ngenge shika ntakero wa kwa ken no bodi me farinda ra kugura no be no konya ona kugura no kwa mu asino fitina no kuko ndina e fitina mi me warini farinti wakati warini dunani ati haramari me pirante angana ni khaburi na seringi khaburi no goni de atambiri mbiri ne khaburi ke kama nanti hari ndinya ke khaburi kume khaga munya murenga nta munya kama pur fitina be ga munya kama farinti kuli ya haramari munga munya kama ngoro lenti ati ute e farinti mana haba sherebe ga munda anyuji hija ni nari allah na allah to ni pakka jahannama imbenga wa yidu ila aljannata anandulli aljanna fariyatihi maniyat maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal akhir kallena allah na nyanto muni tengan ti allah ro kota dagare fitina ko ko horo mo gobe mo gobe sherebe ga munda ko yoma ni kama kota allah nan kishi imbenga nan do aljanna de kallena na irina na nan ni mu'mini ya de ananyanto muni tengan ti allah ro kota dagare waliyati ila nnasi alladhi yuhibbu an yuta ilayhi aro anga munda soronna likata na mwokebe anga likati soroma kubo janna ba kisi sababu iwa haja janna ro sababu iwa haja sire suna ke jate labi imbele koso ni kunga tini anga nta munda sire na kebe nyanga mwanya sire pareti kabe ati sire vega munda alla nang kisi jahanna ba imbele nandunda ari janna de kalenga na irana na nyanga ni mumini ita alla ro kota lagare aro anna likata soroma anga munda soronna likata na mwobe anga likati soroma kubo anga tamunda serena tikamube kana mwa ka sureka anga munda serena tikamube kana kunya ko sorona anga tamunda serena nyangole be nyanga mwa nya sheri anga munda sorona kebe nyanda kenya sorona farida kenya ko sallallahu alaihi wasallam waman baya imaman fatahu safahata yaddi farida serebe kana kana ke dai galle mahu anga ran kitin daga ran koren kinai wasamrata fuwadihi nan chondo men no gonkinai anto domeni tirebe fali yutin wi ne stata e wakin ka bum batwan da gada de fain ja aharu gelli sire tana ganari yunajihu agati wa kim nyim manke ga anke ga dallahi dun kina ga ranya ga yim manke na fari tanka gara ga patam go so gara patam sirenta na ganari tiwa king kindini aga na mani nyana fa hadire ho kuno hari ahari harabane ke khanne ka duana kai ho batinu en pojan jamane njuga na dunge iti karasa nyo ko imma kena karasa nya tunga nyo ken karasa nya tunga nyo koi en poja pe ganari tinta to kono silama hon charenda mani ko kono en poja ke kai fitinu be no batuna ni makhraja nu koi be shugara ke be nyim mankena jamane nga halle be shugara ke be nyim mankena serebe ganari tinta kenya to koro keta ina kenya grindi parenti mani padiru mo uno hal ahari daga reke be gari tiwa ke grindi ne gara kara kan kala fatanutu minhu fa qultu ansaluka billah ati abdullah ibn amr ibn ashgara ke koike tinto iti ngantir de ti allah anta samaita haja mi rasulillah sallallahu alaihi wasallam anke nyimenda ke mwanda farema ba fahawa ila ujinaihi wa qalbihi bi yadaihi Abdullah ibn Amr ibn Ash akore kati tarumpilia ali sondome wa qala samaituhu ujinaiyan wa wahu qalbi ako ati nta ukuhi dira kitiga be mugo fare ngan chondo me kera dusha nta ukuhi dira kitiga be mugo fare ngan chondo me na kanga ka wa qultu law haja ibn ammika muawiya ya amruna anna kula muwalana bil bat bainana bil batil ewa ita rangani a an fa batu kula re minya ke muawiya tun ka jugo nyani a ken ka hoku nya barna tuna me na gurunyi ga tafu ona me na gurunyi ga me na katika ai ga ona qutulu anfusana a wonya marri tuna me kai والله تعالى يقول الله في القرآن يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة تراد منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما الله ركي آية في القرآن أنك أول باب تقول من قوكم يمرون من قرآن من أبوه قال فسكت ساعة ثم قال عبدالله بن عمر أقوله كنه كم بداتي أتيوه في تعت الله أتي قربتو أن نبتو agana ganya mar ta kana labatu haranda patu wa shi fi ma shiati allah kara kuta allah kuta agana allah kuta agana kuta wa da hadisu fi hajan kathiratu ibn kasir to hadisu sukuri merudi ikka bunya hadisu bego nya mar on to hokka nan kompande ora hadisu kuyi gonurti mari nan cinji kama woni wakati da woni wakati da dinan kananke amaba tawnan buga dunan kanan ko kama ba tauna ku bi hande da iga ho ho nyana ga da hari ke me hara ga tan mura o to ke hande iga no nyama ri ku tai ngabira be ma ku tai ke ada bare misale di jamane en tunga ni wonti ke ta te kama sa le o ko sa le to ko no ba san da kan kan nan kan tunga ni wona ti kada ga shin kunci o wo shin kunci ni ba kama ga shin kunci ne hari ga na ti hobe ga bi shin kan jo nan lono kaso ni wonan karina iwarina do kasama iwarina kari yo marga mon kota lo wan pakkel daga yana ma hancin kanci igana ti gara gaira mun yan kan shiri nyen do mure ti jamane tun kan yonya da daga ren buwade be suni ra men yan kan shiri nyen do mure ma ga yan kan dine igan do no kaso ina do kaso lan kan benan kari yo marga mon kota pakkel ya anda wan a itir ni nan onti onti patta anda ku jalla igano nya maranda ku te onti patta be gara ho nya mar ho hoyi Allah kute gahe hari Allah ga manya mare fare ga manya maranya de basike suroi go ga jate ni iga tikka nan ke a awa amiru dinan kanan ke tona kenya de jamanen kanan ke tona kenya de e aga tona ho benya a qur'ana diba a hadise diba awa ga ta qur'ana ga ta nke tanya la e Allah ga tuwo wulle amru amana pe ti ho be ga qur'ana do hadise do tun ka jugo nya mare ga nen ta ni ni shukwa ho wono tunga nyugo kana ko mo nyamaru ta delile na qur'an delile na hadis Allah ro nyamaru fare do nyamaru o wakin da barni o ma da barni ko nyamaru de mari ko da da barni Allah ro nyamaru fare do nyamaru ya haro de mari tunga nyugo nyamaru kanne go ani ke awan nyamaru to ho yimme Allah ran nyamaru nan qaso fare nan nyamaru nan qaso aka wan nyamaru ni an ga kin da barni jihiru billah an ga da barni wai nan Allah nyamaru kan fare nyamaru kan tunga nyugo kan nyamaru tunga nyugo nyamari kanne go wano ngani Allah ma ko re fare ma ko re na ma harami ka masala i hay gara kidun da bari anke ngane wurno kille ne anda gana ti dura ti nyama ka daga akko shina kenno ko a ube ke turne ma shiki re anta shiki kenno ko shikira heti a ube ritte shinga ma dangi ke anga kanu no wadi maga dangi kiri witesina anga kunne ndi maga dangi kiri witesina pe uru jumba ifenga ko shiki maga fe kurule esra anga ra ko qur'ani wa hadisi diba jerebe gana tikin kunta tumpa ju kompa ta kuri ti pasiga ibnu hoda bari to anna gale bari kam ya anda gare ko amma dina fa tangi allah ga man ka bai gafare ga man ka bai abata di allah ti wa ulil amru minkum